nöjde er att höra på de ord jag tecknat ned om båtsman Charlie Donovan som jag har seglat med. Det är sant, me boys, hör och häpna, sådant händer oss i land. Hans mor var indianska och hans far var diplomat. Och själv var han föräldralös och han var min kamrat. Det är sant, me boys, hör och häpna, sådant händer oss ibland. På alla de sju haven hade Donovan sitt hem. Han hade Charlie Chaplin tatuerat på sin läm. Det är sant, me boys, hör och häpna, sådant händer oss i land. Plenty vackra damer finns på torget Place Pigalle. Och jag blev eld och lågor, ja, men Donovan var kall. Det är sant, me boys, hör och häpna, sådant händer oss ibland. You bloody fool, sa Donovan, håll dig du utanför. Gå bakom mig med käften stängd och titta hur jag gör. Det är sant, me boys, hör och häpna, sådant händer oss ibland. Och damer kom från alla håll, ur alla glada hus, och bad oss gärna kliva på. Det var ett fasligt krus. Det är sant, me boys, hör och häpna, sådant händer oss ibland. Snart satt vi ute i en salong och tog oss en absint. Och damer kom och kysste oss och smekte Charlies flint. Det är sant, me boys, hör och häpna, sådant händer oss ibland. Sen levde vi så lustigt med varsin kurtisan. Och vi blev akterseglade, men det gav vi väl an. Det är sant, me boys, hör och häpna, sådant händer oss ibland, yeah. Två dagar och fem veckor blev vi ute i huset kvar. Jag själv och Charlie Donovan som tatuerat var. Det är sant, me boys, hör och häpna, sådant händer oss i land. Sen går du till i land, me boys, om du vill bli idol. Gå till en tatuerare och pröva på hans stål. Det är sant, me boys, hör och häpna, sådant händer oss ibland.